मातृता मुखमशा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्म प्रस्य श्रवण विधि मूलत्व विचार है। ईश्वर ननु त्वन्मते कर्मकांड विचारो यथा उत्तरकृत विधि प्रयुक्त तथा ब्रह्मकांड विचारो भी ज्ञान विधि प्रयुक्त इतव किम न सैत् त्वन्मत वेदांति मत में न्याय मतकार कहते थे कर्मकांड विचार वेद अध्ययन के पश्चात अर्थात तो धर्म जिज्ञासा करके कर्मकांड का विचार होता है। विचार किसके कारण हो उसके लिए क्या विधायक है उत्तर क्रतु विधि प्रयुक्त विचार के उत्तर जो अनुष्ठेय कर्म है क्रतु है उत्तर क्रतु विचार के उत्तर अनुष्ठेय जो क्रतु है क्रतु के जो विधि यजेत इत्यादि यजेत सर्ग काम आती जितने अनुष्ठेय क्रतु के विधायक वाक्य क्रतु विधि प्रयुक्त कर्मकांड विचार कर्मकांड के विचार ज्ञान होने पर आगे कर्म कर सकता है तो क्रतु विधि प्रयुक्त कर्मकांड विचार जैसे होता है इसी प्रकार वेदांत का जो विचार होता है ब्रह्मकांड का विचार कर्मकांड के विचार तो धर्म जिज्ञासा में हो गया और ब्रह्मकांड विचार है ब्रह्म जिज्ञासा वो भी किससे होगा ज्ञान विधि प्रयुक्त ज्ञान का विधान किया तरति शोकम आत्म इत्यादि तो ज्ञान होने पर ज्ञान के लिए आगे ज्ञान विचार करने पर ज्ञान होगा जैसे कर्मकांड विचार करने पर आगे अनुष्ठान करेंगे क्रतु इसी प्रकार यहाँ विचार करने पर से ज्ञान हो मुक्ति के लिए ज्ञान होगा ज्ञान से मुक्ति तो उससे ज्ञान विधि प्रयुक्त कर्मकांड ब्रह्मकांड का विचार क्यों नहीं होगा शोक निवर्तक आत्मज्ञान अपने सिद्धि के लिए जैसे कर्म की सिद्धि के लिए कर्मकांड विचार होता है इसी प्रकार शोक निवर्तक आत्मज्ञान अपनी सिद्धि के लिए वेदांत विचार की अपेक्षा करे उत्तर कृत विधि भी उत्तर कृत विधि यजेत सर्ग काम आदि वाक्य जितने स्वानुष्ठाप्य अर्थ निर्णयांत विचार से वो स्वयं अनुष्ठाप्य जो अर्थ कर्म उत्तर क्रतु है याग क्रतु आदि है उसका निर्णयांत निर्णय करने तक विचार करना पड़ता है क्रतु का विधान कर दिया कर्म करे तो कर्म करने के लिए किस प्रकार कर्म करेंगे कर्म अनुष्ठान कैसे होगा अनुष्ठाप्य अर्थ जो है याग आदि उसका निर्णय होने तक विचार जैसे करते हैं विचार से वो इसी प्रकार तरति शोकम आत्मविधि के द्वारा शोक निवृत्ति हेतुतेन अवगतेन आत्मज्ञान है न आत्मज्ञान शोक निवृत्ति क्या हेतु ये ज्ञान तो हो गया तो स्वसिद्ध है सबसे आत्मज्ञान आत्मज्ञान सिद्धि आत्मज्ञान उत्पत्ति के लिए वेदांत विचार से आक्षेप आते वेदांत विचार का आक्षेप होगा जैसे वहाँ कर्म अनुष्ठान करने के लिए धर्म जिज्ञासा विचार करते हैं आत्मज्ञान के लिए वेदांत विचार होगा युक्तम च अनेकेषां क्रतुविधिनाम आक्षेपकत्वादपि एकस्यैव आक्षेपकत्वम् जैसे अनेक क्रतुविधि आक्षेपक होते हैं कर्मों का धर्म विचार विचार का आक्षेपक होते हैं अनेक यदि क्रतुविधि आक्षेपक हो सकते हैं धर्म जिज्ञासा का इसी प्रकार एकस्यैव ज्ञान विधि एक ही ज्ञान विधि अपने सिद्धि के लिए वेदांत विचार का आक्षेपक हो जाएगा इति चेतन यद्यपि कार्येण कारण आक्षेप संभवति कार्य से कारण का आक्षेप होगा कार्य है ज्ञान ज्ञान होता है तो ज्ञान का कारण विचार आवश्यक है तो ज्ञान तरते शोकम आत्मविधि ज्ञान मुख्य साधन है ज्ञान सिद्धि होगी कार्य सिद्धि होगी कारण के बिना नहीं कारण से ही तो विचार के बिना कारण के बिना कार्य नहीं होगा तो कार्य आत्मज्ञान से कारण विचार का आक्षेप तो हो जाएगा विचार का तो आक्षेप हो जाएगा विचार के बिना ज्ञान नहीं होगा तथापि तस्य वैधत्व सिद्ध्यर्थम तो विचार वैध कैसे होगा विधि प्रयुक्त तो कैसे होगा कार्य है मोक्ष का साधन ज्ञान तो मोक्ष साधन ज्ञान है तो ज्ञान होगा विचार से होगा तो ज्ञान से विचार का तो आक्षेप हो जाएगा किंतु विचार में वैधत्व तो कैसे होगा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य वैधत्व तो सिद्धि के लिए विधि मूलत्व से अवश्य वक्तव्य होता तो विधि मूलक अवश्य कहना पड़ेगा तो विचार में विधि मूलत्व कहना चाहिए तो वैध होगा आक्षेप हो जाएगा कार्य से कारण का किंतु विधि मूलकत्व सिद्धि के लिए वैधत्व सिद्धि के लिए विधि मूलक कहना पड़ेगा किसकी विधि इसका मूल है ब्रह्म जिज्ञासा का अन्यथा कर्मकांड विचार से भी कर्म ज्ञानादे आक्षेप अध्ययन विधेर व उत्तरकर्तृ विधि नाम व आक्षेपकत्व उत्तरायुक्त सैत। यदि आक्षेपक विधिमूलक ज्ञान को आक्षेपक मान सकते विधिमूलक ज्ञान को विधि मूलक जो ज्ञान ज्ञान होने से ही आक्षेपक हो जाएगा। विधि मूलक ज्ञान कौन से विधि है मूल जिसका ज्ञान का मूल है विधि। पहले विधि मालूम नहीं है खाली ज्ञान से आक्षेपक यदि आक्षेप मान लेंगे कार्य से कारण का ज्ञान होता है तो कारण का आक्षेप इतने मात्र से यदि विचार का आक्षेप हो जाएगा तो कर्मकांड विचार भी कर्म ज्ञान आदि आक्षेप है। कर्म ज्ञान होने के लिए कर्मकांड विचार चाहिए जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्मकांड विचार ऐसे कर्म ज्ञान के लिए ही कर्मकांड विचार तो कर्म ज्ञान से आक्षेप हो जाएगा। आत्मज्ञान से यदि वेदांत आक्षेप होता है तो कर्म ज्ञान से भी कर्मकांड आक्षेप हो जाएगा। तो फिर कर्मकांड का विचार को जो आप मानते हो अध्ययन विधि उसका आक्षेपक अथवा उत्तर कर्तृ विधि को मानते हैं वो ठीक है नहीं। कोई अध्ययन विधि कहते हैं साध्या अध्येतव्य अध्ययन विधि से ही विचार होता है क्योंकि अध्ययन विधि का अर्थ दो प्रकार करेंगे अध्ययन अक्षर प्राप्ति के लिए अथवा अर्थ ज्ञान के लिए। यदि अर्थ ज्ञान के लिए कहेंगे विचार के बिना अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ ज्ञान करे अर्थ ज्ञान के लिए मीमांसा के लिए अध्ययन विधि हो गया विचार का आक्षेपक हुआ अध्ययन विधि मूलक वेदांत ये धर्म विचार एक मत है। अध्ययन विधि उसका मूल है अध्ययन विधि प्रयुक्त हो गया अथा तो धर्म जिज्ञासा। और वेदांति कहते उत्तर कर्तृ विधि कुछ मत है उत्तर कर्तृ विधि ही है मूल धर्म जिज्ञासा का। धर्म विचार क्यों करें क्योंकि आगे विचार के उत्तर अनुष्ठेय जो कर्तृ है कर्तृ तभी होगा जब धर्म का ज्ञान हो। तो उत्तर कर्तृ विधि आक्षेपक है अध्ययन विधि आक्षेपक है विचार का धर्म जिज्ञासा का आक्षेपक अध्ययन विधि अथवा उत्तर कर्तृ विधि जो दो मत है ये कथन का नायु तो हो जाएगा। केवल कर्म ज्ञान से ही कर्मकांड विचार आक्षेप हो जाएगा कर्म का ज्ञान हुआ इतने से कर्मकांड का आक्षेप हो जाएगा। तो फिर अलग से उत्तर अध्ययन विधि को उत्तर कर्तृ विधि को आक्षेप कहना आयुत हो जाएगा ये पूरा ये सिद्धांत कहता है। मनन विधि मूलतम बदता त्वया अपि न्यायमृत का सब ज्ञान विधि श्रवण विधि मूलक नहीं मानता है मनन विधि मूलक मानते मनन विधि है मूल विचार का। तो अस्य आक्षेप से अवश्य पर हरण्य तो तुम जैसे अभी हमारे ऊपर आपत्ति देते हो कर्मकांड विचार जिस प्रकार उत्तर कर्तृ विधि प्रवृत्त है इस प्रकार वेदांति विचार ही उत्तर कर्तृ विधि ये ज्ञान ज्ञान विधि प्रवृत्त हो ये तो आक्षेप तुम्हारे ऊपर समान है। तो मनन विधि मूलक मानते हम श्रवण विधि मूलक मानते इतने फर्क है परिहार करना पड़ेगा। एतेन अर्थावगम पर्यंत अध्ययन विधि प्रवृत्तत्वस्य कर्म विचारवत कर्म विचार होता है अध्ययन विधि प्रवृत्त अध्ययन विधि कैसे अर्थावगम पर्यंत अध्ययन विधि साध्या अध्येतव्य अध्ययन विधि वो अध्ययन विधि अर्थावगम पर्यंत क्योंकि साध्य वेद को ग्रहण शब्द ग्रहण केवल नहीं अर्थ ज्ञान पर्यंत उससे ही कर्म विचार होता है। यदि कर्म का विचार नहीं करेगा तो अर्थ ज्ञान नहीं होगा। जिस प्रकार कर्म विचार हो गया अध्ययन विधि प्रवृत्त इसी प्रकार ब्रह्म विचार भी संभव है न श्रवण विधि प्रवृत्त तो ब्रह्म विचार में भी अध्ययन विधि प्रवृत्त तो आ जाएगा। वेद अध्ययन के लिए कहा तो अर्थ ज्ञान पर्यंत अर्थ ज्ञान होगा विचार करने पर अर्थ ज्ञान होगा। वेदांत वेद के अंतर्गत उपनिषद है उसका भी अध्ययन विधि प्रवृत्त मानेंगे ज्ञान होगा अर्थ ज्ञान तक विचार अर्थ ज्ञान तक ही अध्ययन विधि प्रवृत्त अर्थ ज्ञान होने के लिए अध्ययन ज्ञान पर्यंत अध्ययन करना पड़ेगा तो वेदांत विचार भी आक्षेप हो जाएगा। तो कर्म विचार जिस प्रकार अध्ययन विधि प्रवृत्त ऐसे ब्रह्म विचार भी अध्ययन विधि प्रवृत्त हो जाएगा न श्रवण विधि प्रवृत्तम श्रवण विधि प्रवृत्तत्व नहीं होगा। जो कहते हो ये तो दोष तुम्हारे ऊपर है तो मनन विधि प्रवृत्त कहते हो। यदि कर्म ब्रह्म विचार भी अध्ययन विधि प्रवृत्त हो सकता है तो मनन विधि मूलक भी नहीं होगा। तो मनन विधि मूलक जो मानते हो इसका भी परिहार तुम करोगे तो दोनों ने इतने इसलिए जो उनका तुम्हारा हमारे ऊपर दोष देते हो ये तो स्तोत्र तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अध्ययन विधि प्रयुक्त नहीं है ब्रह्म विचार। न च साक्षात्कार फलकम आवृत्ति गुणकम मननादि अंगकम इदम श्रवणम अध्ययन विधि प्रयुक्त श्रवण मात्रा भिन्नम। अध्ययन विधि पर्यंत है अर्थ ज्ञान पर्यंत, किंतु अर्थ ज्ञान और साक्षात्कार में भेद है। साक्षात्कार फलकम, यहाँ तो श्रवण से साक्षात्कार होने तक श्रवण करना है, और आवृत्ति गुणकम उसका भी उसकी आवृत्ति करनी पड़ती है, गुण होगी आवृत्ति। मननादि अंगकम, मननादि जिसका अंग है, ये श्रवण अध्ययन विधि प्रयुक्त श्रवण मात्र से भिन्न है। अध्ययन विधि प्रयुक्त श्रवण शब्दार्थ ज्ञान के लिए, किंतु ये तो साक्षात्कार होने तक मनन निधिध्यासन जिसका अंग है, जिसके श्रवण की आवृत्ति करे, ये श्रवण अध्ययन विधि प्रयुक्त श्रवण से भिन्न। यदि विधि अंतर्मितम, इसलिए इसके अलग विधि माननी चाहिए। इतने नवाच्यम सिद्धांति कहता है ब्रह्म विचार से अध्ययन विधि प्रयुक्तत्व साक्षात्कार से अपरोक्षिक रसात्म विषयत्व नैव सिद्धे। ब्रह्म विचार से अध्ययन विधि प्रयुक्तत्व, ब्रह्म विचार को यदि अध्ययन विधि प्रयुक्त मानेंगे, साक्षात्कार से अपरोक्षिक रस आत्म विषयत्व नैव सिद्धे। साक्षात्कार तो आत्म विषय का साक्षात्कार है, और आत्मा के सहयत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अपरोक्षित स्वरूप जो आत्मा है, अपरोक्षित स्वरूप अपरोक्ष आत्मा को जो आत्मा, तद विषय का ज्ञान तो साक्षात्कार ही है। तो अर्थ ज्ञान होगा तो अर्थ तो आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप अपरोक्ष ही है, अपरोक्ष एक रस आत्मा का विषय होने से ही साक्षात्कार हो जाएगा। और आवृत्त विधि अंतरांगीकार भी आवृत्तिश्च वक्तव्य, अन्य विधि मानने पर भी आवृत्ति कहनी पड़ेगी, विधि अंतरांगीकार भी, दूसरे विधि मानने पर भी, अन्य विधि मानने पर भी अध्ययन विधि से अतिरिक्त आवृत्ति तो कहना पड़ेगा, आवृत्तिश्च वक्तव्य वहाँ के साथ संबंध। विधि अंतरांगीकार भी अवगाहतवत दृष्टफलत्व वक्तव्यवाद, आवृत्तिश्च वक्तव्यवाद, आवृत्तिश्च विधि अंतरांगीकार नहीं, अन्य विधि मानने पर भी अवगाहत में जैसे दृष्टफल होने के कारण आवृत्ति करनी पड़ती है, विभिन्न अवहंति अवघात करता है, मुसल से पीट करके तो विमोचन करता है, तो वहाँ आवृत्ति का कथन नहीं करने पर भी दृष्टफल होने के कारण जब तक तुष्ण निकलता है तब तक को खूब पीटता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ अन्य विधि नहीं मानने पर भी अध्ययन विधि से अतिरिक्त विधि मानो तो भी आवृत्ति तो सिद्ध है, क्योंकि दृष्टफल के, इसलिए जो पूर्व पिछले ने कहा मनन अंग है, आवृत्ति गुणक अलग श्रवण ये अलग नहीं है, आवृत्ति तो कहना ही पड़े कहनी पड़ेगी, क्योंकि दृष्टफलक है, ये सबघात में कूटना पड़ता है तो से निकलने तक, इसलिए अन्य विधि आप मानो तो भी आवृत्ति करनी पड़ेगी। कर्मकांडे भी तात्पर्य अवधारणा पर्यंत विचार आवृत्ति अपेक्षित, कर्मकांड में भी धर्म जिज्ञासा विचार करना है, विचार करना कब तक, कर्मकांड वाक्य का प्रकरण आदि का तात्पर्य निश्चय होने तक विचार करना पड़ेगा। तो अब तात्पर्य अवधान पर्यंत विचार की आवृत्ति करनी पड़ेगी, आवृत्ति बार बार करने पर तात्पर्य निश्चय होगा, तो आवृत्ति तो कर्मकांड में भी ब्रह्मकांड में भी हो जाएगा। ततः परम ब्रह्मकांडे भी तद आवृत्ति रनपिषित, उससे अधिक जो तात्पर्य अवधान पर्यंत आवृत्ति है उससे अलग आवृत्ति तो ब्रह्मकांड भी आवश्यकता ही, कर्मकांड में जैसे तात्पर्य अवधारणा तक ही आवृत्ति करनी पड़ती है विचार, ब्रह्मकांड में इसी प्रकार तात्पर्य अवधारणा तक। मनन से च कर्मकांडे भी तदर्थ निश्चयाय अपेक्षितत्वात्, कर्मकांड में भी मनन करना पड़ेगा, केवल ज्ञान कांड में नहीं, अर्थ निश्चय करने के लिए अपेक्षित है, श्रवण किया कर्म के विषय में सुना तो उसका अर्थ निश्चय करने के लिए मनन करना पड़ेगा। अध्ययन विधि विहित एक देश, ये कहाँ से शुरू हुआ, एतेन से जो एतेन चला, एतेन अर्थागम पर्यंत अध्ययन विधि प्रवृत्तत्व से कर्म विचारवत, ये जो यहाँ से एतेन से चल रहा है पूर्व पीछे आगे निरस्तम, एतेन निरस्तम, एतेन अर्थागम पर्यंत अध्ययन प्रवृत्त कर्मकार विचार में जैसे ब्रह्म विचार में संभव है, श्रवण विधि प्रवृत्त नहीं होगा। और सिद्धांति कहेगा श्रवण विधि प्रयुक्त केवल अध्ययन विधि मात्र से वेदांत श्रवण हो जाएगी बात नहीं, ये सिद्धांति का वाक्य है। साक्षात्कार फलकम आवृत्ति गुणकम मननादि अंककम इदम श्रवणम अध्ययन से भिन्न है, इतने न वाच्यम पूर्व पीछे कहता है। वेदांत श्रवण जो मननादि जिसका अंग है, आवृत्ति जिसके गुण है, श्रवण अध्ययन विधि प्रवृत्त श्रवण से ये भिन्न है। अध्ययन विधि से तो शब्दार्थ ज्ञान होगा, किन्तु साक्षात करने के लिए भिन्न श्रवण चाहिए। सिद्धांति कहने पर पूर्व विषय कहता है इतना वाच्यम, क्योंकि ब्रह्म विचार अध्ययन विधि होने पर भी साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार तो आत्मा का, आत्मा तो स्वरूपतः क्यों अपरोक्ष है, ये पूर्व विषय कहता है। और आवृत्ति विधि अंतर मानने पर भी अध्ययन विधि से ही हम कहते वेदांत विचार करो, पूर्व विषय कहता है। आप कहते हो उसके लिए ज्ञान अन्य विधि मानते, श्रवण विधि मानते हो, विचार का मूल क्या मानते वेदांति, श्रवण विधि। तो अलग विधि आप मानते हो वेदांति, अलग विधि मानने पर भी आवृत्ति तो करनी पड़ेगी। अवघात जैसे दृष्टफल के दृष्टफल होने के आवृत्ति तो माननी पड़ेगी। कर्म कांड में भी तात्पर्य अवधारण करने के लिए विचार की आवृत्ति होती है, पर ब्रह्म कांड में आवृत्ति वही है, अलग अधिक नहीं है। और मनन से जो मनन केवल आपके वेदांत में मानते हो वेदांति सिद्धांति, ये बात नहीं, कर्मकांड में जरूरत है, अर्थ निश्चय के लिए आवश्यक है। अध्ययन विधि विहित एक देश आरण्य का अध्ययन व अनुवादन, अध्ययन विधि के द्वारा साध्या अध्यत्व कह करके अपने शाखा का अध्ययन विधान किया गया। स्व साध्या कह करके सब संपूर्ण वेद का अध्ययन हो गया, सबकी शाखा अलग अलग है, तो सारे वेद का अध्ययन विहित हो गया। अध्ययन विधि के द्वारा विहित हो गया सब, ये उसका एक देश आरण्य का अध्ययन, वृदारण्यक आदि उपनिषद आदि, उसका सारे वेद का एक देश है। आरण्यक अध्ययन का अनुवाद करके वाक्यांतरण आरण्य आदि अंगांतर विधानवत, वेदाध्ययन में भी जैसे आरण्यक अध्ययन का अनुवाद करके अन्य वाक्य से अरण्यादि अंग, अरण्य गमन आदि, अरण्य में रहकर वेदाध्ययन करना है तो अरण्य आदि अंगांतर विधान होता है। मुंड को वेद अध्ययन करने के लिए मुंडक कार्यदि अध्ययन अनुवाद है ना, शिरोव्रत भूमि भजन आदि अंग विधान होता। मुंडक अध्ययन करने के लिए शिरोव्रत, शिर में अग्निदान रूप व्रत, और कार्यदि अध्ययन के लिए भूमि में भोजन करे, ये सब अंग विधान किया गया। ताम चतुर्भिर आदत्त अर्थ प्राप्त अभ्यादान अनुवाद है न संख्या विधान वच, ये सब इतने निरस्तम आगे सिद्धांति कहेगा। पूरा पीछे कहता है ताम चतुर्भिर आदत्ते, ताम का थे कि कुदाल बनाते हैं बांस से, कुदाल सदृश बनाते हैं, तो चतुर्भि का अर्थ चार, चतुर्भि मंत्री, चार मंत्र के द्वारा मंत्र बोलकर उसको ग्रहण करता है। कुदाल जो बांस से बनाते हैं, कुदाल के सदृश के बांस से बनाते हैं मिट्टी खोदने जैसे, तो कुदाल जो बनाते हैं खोदने के लिए उसको तो ग्रहण करना पड़ेगा, हस्त से ग्रहण प्राप्त है, तो अर्थ प्राप्त अभ्यादन अनुवादन अर्थ से प्राप्त हो गया ग्रहण, हाथ से ग्रहण, तभी तो मिट्टी का खनन होगा। तो अनुवाद करके संख्या विधान वजह चतुर्भिर आदत्ते, आदत्त में आदान ग्रहण तो प्राप्त है, चार मंत्र बोल करके ग्रहण करता है। संख्या विधान मंत्र का क्या गया, अध्ययन विधि आक्षिप्त विचार एक देश अनुवादन, अध्ययन विधि के द्वारा आक्षिप्त हो गया सारा विचार, उसका एक देश अनुवाद करके तत्वद्वितिया मननादि अंग विधान से संभवत, विचार का एक देश वेदांत विचार का अनुवाद करके मननादि अंग विधान हो सकता है। तो अध्ययन विधि प्रयुक्त ही ब्रह्म विचार हो, ये पूर्व पक्ष कहता है। जैसे कर्मकांड का विचार अध्ययन विधि प्रयुक्त हुआ, वेदांत विचार भी अध्ययन विधि प्रयुक्त हो जाएगा। आप ज्ञान विधि प्रयुक्त क्यों मानते हो, श्रवण विधि प्रयुक्त क्यों मानते हो, इति एतेन निरस्तम सिद्धांति कहता है। तुम जो मनन विधि मूलक मानते हो तुम्हारे ऊपर भी दोष बराबर है, अध्ययन विधि मूलक यदि होगा तो मनन विधि मूलक क्यों मानते हो। मनन विधि मूलत्ववादिनो भी समानत्वाद, जो मनन में गुरुमुख से अध्ययन करके मनन करना है, हम श्रवण विधि मूलक मानते तो मनन विधि मूल मानते हो तो ये समान है। तुम भी अध्ययन विधि मूलक मानो, यदि अध्ययन विधि मूलक संभव है तो मनन विधि मूलक क्यों मानते हो। मनन विधि मूलक मानते हुए अध्ययन विधि मूलक कैसे कहोगे, साध्य अभाप्ति फलकतया अर्थ ज्ञान फलकत अभावात, अध्ययन विधि से स्वाध्याय की प्राप्ति, वेद ग्रहण, वेद ग्रहण उसका फल है अर्थ ज्ञान फलकत अभावात। अर्थ ज्ञान फलक नहीं अध्ययन विधि, वाचस्पति मिश्र कहेंगे आगे आएगा अध्ययन विधि अर्थ ज्ञान फल कही, अर्थ ज्ञान होने तक अध्ययन करे, किंतु वह अक्षर ग्रहण वेद ग्रहण का था अक्षर प्राप्ति, अक्षर प्राप्ति उच्चारण प्राप्ति उच्चारण करना ये है अध्ययन विधि प्रयुक्त अर्थ ज्ञान प्रयुक्त नहीं है, स्वाध्याय अभाप्ति फल है अर्थ ज्ञान फल का नहीं है। अध्येतव्य स्वाध्याय अध्येतव्य में तव्य प्रत्यय है कर्मणि है, कर्म प्रधान तव्य प्रत्यय न स्वाध्याय से व फलत्व स्वाध्याय अध्येतव्य घटो द्रष्टव्य कहेंगे तो तव्य प्रत्यय के द्वारा कर्म है, कर्म क्या है घट, स्वाध्याय अध्येत स्वाध्याय वेद है अपने शाखा स्वाध्याय फल है न कि अर्थ, न च तस्य अपुरुषार्थतया फलवद अर्थावध पर्यंत व्यापार। पूर्व पक्षी कहता है स्वाध्याय जो वेद है वो तो कोई पुरुषार्थ नहीं, हाँ फल वाले अर्थ ज्ञान होने पर आगे को फल मिलेगा, तो इसलिए स्वाध्याय केवल अध्ययन विधि का प्रयोजन स्वाध्याय ग्रहण इतने नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है, फल वाले अर्थ अवभूत पर्यंत व्यापार, अध्ययन विधि से फल वाले अर्थ का ज्ञान होना चाहिए तब अध्ययन करे। इति न सिद्धांति कहता है चित्रया अजेत पशु काम इत्यादि अभी काम्यमान पशुआदि अभी अफलत्वापति, चित्रया अजेत पशु काम कामना क्या है किसकी पशु की, पशु काम्यमान हुआ, काम्यमान पशु चित्रया का फल क्या होगा पशु रूप फल, पशु पशु काम तो अधिकारी, चित्रया का फल होगा पशु, काम्यमान जो पशु है वो फिर फल कैसे होगा, वो पुरुषार्थ तो सुख हो तो पुरुषार्थ होगा, साक्षात सुख है क्या, सुख दुख अभाव तो फल फल होगा, ये तो फल नहीं, पशु तो कोई सुख रूप नहीं है अफल तो आपते, कहीं सुख स्वयं नहीं किंतु सुख का साधन है परंपरा से सुख उसका फल हो जाएगा पुरुषार्थ हो जाएगा, पशु साक्षात पुरुषार्थ नहीं क्योंकि सुख रूप नहीं, अब परंपरा से यदि कहेंगे परंपरा पुरुषार्थ साधनतया फलत्व प्रकृति भी समानत्वाद, यदि परंपरा से कहेंगे तो स्वाध्याय वेद स्वयं पुरुषार्थ नहीं अर्थ ज्ञान पर्यंत, तो स्वाध्याय अध्ययन विधि का प्रयोजन है अक्षर अभाप्ति स्वाध्याय प्राप्ति वेद ग्रहण, साक्षात पुरुषार्थ नहीं होने पर भी परंपरा से पुरुषार्थ हो जाएगा, जिस प्रकार पशु साक्षात पुरुषार्थ नहीं है किंतु परंपरा से पुरुषार्थ साधन हो जाता है फल हो जाएगा, इसी प्रकार वेद ग्रहण भी परंपरा से पुरुषार्थ साधन होने से यही हो जाएगा अध्ययन विधि का प्रयोजन। तस्मा श्रवण विधि मूलम विचार विधायक जिज्ञासा सूत्रम, विचार का विधान करने वाले कौन है, विचार का विधान करने वाले अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका मूल है श्रवण विधि कौन है, हाँ श्रोतव्य आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य है, न तो मनन विधि रीति, मनन विधि विचार विधायक जिज्ञासा का सूत्र का मूल ऐसा नहीं, न्यायमृतकार मान्यता है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जो विचार विधायक जिज्ञासा सूत्र उसका मूल है मनन विधि इति न इति अद्वितीय सिद्ध विचार से श्रवण विधि मूल तो उपपत्ति, श्रवण विधि में लोग विचार हुआ। अभी भारतीय प्रस्थान को लेकर के कहा था वाचस्पत्य प्रस्थान में भामती प्रस्थान में प्रस्थानांतरे तो अध्ययन विधेरव अर्थावगम पर्यतत्वात्, वाचस्पति का अध्ययन विधि खाली अक्षर प्राप्ति के लिए नहीं अर्थ ज्ञान होने तक अध्ययन करें, इसलिए क्या होगा कांडद्वय विचार आक्षेपकत्व, अध्ययन विधि ही दोनों कांड विचार का आक्षेपक, कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों का विचार अध्ययन विधि प्रयुक्त ही, श्रवणादि सूचना विधि और श्रवणादि में विधि नहीं है, ये तो चल रहा था श्रवण विधि मूलक श्रोतव्य में श्रवण विधि है, ये कहते श्रवणादि में विधि नहीं, क्यों नहीं श्रवणादि में, तेषाम अन्वय व्यतिरिक सिद्ध साक्षात्कार साधन तकत्वाद इति उक्तम, श्रवण साक्षात्कार का साधन है, साक्षात्कार का साधन श्रवण मनन आदि है निर्ध्यासन, कैसे मालूम हुआ अन्वय व्यतिरिक सिद्ध, अन्य व्यतिरिकाभ्याम सिद्धम सिद्धा, अन्य व्यतिरिक सिद्धा, अन्य व्यतिरिक सिद्धा का साक्षात्कार साधनता, अन्य व्यतिरिक सिद्धा साक्षात्कार साधनता ये साम श्रवणादीनाम, श्रवणादीनाम साक्षात्कार साधनता, श्रवणादि में साक्षात्कार साधनता है ये कैसे निश्चय होता है, अन्य व्यतिरिक सिद्धा, अन्य व्यतिरिक सिद्ध साक्षात्कार साधनता क कौन होगा श्रवणादि उसमें साधन साधनतकत्वात् अन्य व्यतिरिक सिद्ध साक्षात्कार साधनताकत्वाद तेषाम श्रवणादीनाम इति उत्तम प्रस्थानांतर वाचस्पति ग्रंथ में न च अध्ययनाभावे प्रत्यवाय श्रवणाद अध्ययन से नित्यताया अवगमात स्वाध्याय अध्येतव्य तो नित्य है अध्ययन विधि, क्योंकि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होता है, स्वाध्याय अध्ययन नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय श्रवण है। अध्ययन से नित्यताया अवगमात अध्ययन तो नित्य है, कथम तस्य अर्थावगम पर्यंतत्वम, यदि नित्य है तो अवश्य करना पड़ेगा, तो अर्थागम पर्यंत किसे अर्थ ज्ञान उनके अबंध कर छोड़ देगा, ये नहीं था अध्ययन करना है। इतना वाच्यम अर्थ ज्ञान अर्थत्वेपि अध्ययन विधेर अवैध्याय अधितेन वेदन कर्तव्यता ज्ञात्वा अनुष्ठित कर्म फलायलम इत्यादि नियम आश्रयनाद असत्य अध्ययन यथोक्त नित्यादि कर्म अनुष्ठान असिद्ध्या प्रत्यवाय श्रवणोपपत्ति। अर्थ ज्ञान अर्थत्व भी अध्ययन विधि अर्थ ज्ञान के लिए, अर्थ ज्ञान के लिए होने पर भी अध्ययन विधेर अवैध्याय विधि के बिना भी अध्ययन तो अर्थ ज्ञान हेतु है, लोक सिद्ध है। लोक में कोई पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं, अर्थ ज्ञान के लिए, ये तो लोक सिद्ध है। अध्ययन का विधान किया गया तो विधि के बिना भी अध्ययन तो अर्थ ज्ञान का हेतु है, लोक सिद्ध है, तो विधि व्यर्थ है। अध्ययन का विधान करने क्या जरूरत है, अर्थ ज्ञान हेतु अध्ययन में है ये तो सिद्ध है। तो भी अर्थ ज्ञान के लिए होने पर भी अध्ययन विधि अवैध है, यदि अध्ययन विधि अर्थ ज्ञान के लिए अध्ययन अर्थ ज्ञान के लिए है तो भी अध्ययन तो अर्थ ज्ञान का हेतु लोक सिद्ध है, उसे विधि की क्या आवश्यकता है। अध्ययन में क्या है अर्थ ज्ञान हेतु था लोक सिद्ध, लोक सिद्ध जो होगा अपने आप करेंगे। भोजन क्षुधा निवृत्ति का साधन है, लोक सिद्ध है, भोजन में कोई विधि नहीं, अध्ययन में विधि व्यर्थ हो जाएगा। अध्ययन विधि अवैध्याय क्या करना पड़ेगा, नियम विधि मानना पड़ेगा, नित्य विधि। अधितेन एव वेदेन कर्तव्यता ज्ञात्वा, जिसने वेद अध्ययन किया अधित वेद से ही कर्तव्यता को जान करके, अनधित वेद से नहीं, अधितेन एव वेदना अधित वेद से ही कर्तव्यता को जान करेंगे, अनुष्ठित कर्म फलाय अलम फल के लिए समर्थ होता है। कर्म फल के लिए योग्य होगा कब, अधित वेद से कर्तव्यता जान करके अनुष्ठित होगा, तो इत्यादि नियम आश्रय नियम विधि मानेंगे। इसलिए क्या होगा, यदि अध्ययन नहीं करेगा असत्य अध्ययन यथोत नित्यादि कर्म अनुष्ठान सिद्ध, नित्य कर्म सिद्ध नहीं होगा। अधित वेद से वेद का अध्ययन हुआ, ऐसे वेद से कर्तव्यता को जान करके अनुष्ठित अनुष्ठान कर रहे नित्य कर्म, तभी फल मिलेगा। जब वेदाध्ययन नहीं किया तो नित्यादि कर्म अनुष्ठान नहीं होगा, कर्म करने पर भी अधित वेद से कर्तव्यत्व को जान कर अनुष्ठित होगा। अध्ययन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया तो अधित वेद से कर्तव्यता को जान करके कर्म अनुष्ठित नहीं होगा, इसलिए प्रत्यवाय होगा, प्रत्यवाय श्रवणोपपत्ति। तथा च अर्थ ज्ञानार्थ से आप अध्ययन से अध्ययन अर्थ ज्ञान के लिए वाचस्पति कहते ठीक है, अर्थ ज्ञान के लिए होने पर भी फलत्व नित्यत्व फलतः नित्य है इति केचिति, ये तंत्र रत्नाकार आदि कहते हैं पार्थ सारथि मिश्र। अपरे तो अनध्ययने संध्यानुपासन एव साक्षात प्रत्यवाय श्रवण है न, अध्ययन नहीं करेंगे तो साक्षात प्रत्यवाय, योनधित्त द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते समम सजीवन एव शुद्रत्वम आशु गच्छति सान्वय। अनधित यो द्विज वेदम अनधित, द्विज होकर के वेद अध्ययन नहीं करके अन्यत्र समम कुरुते अन्यत्र सप्रश्रम करता है, स जीवन एव शुद्रत्वम गच्छति सान्वय, अन्वय वंश के साथ आशु शीघ्र ही शुद्धत्वम शुद्र हो जाता है, अर्थात द्विज के वेद अध्ययन करना है। अनध्ययन से जैसे संध्या उपासना नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय है, ऐसे अध्ययन नहीं करेंगे तो साक्षात प्रत्यवाय श्रवण है न। अध्ययन से अदृष्टत्व भी अर्थ ज्ञान से अभी दृष्टत्व, अध्ययन तो अदृष्ट है, अदृष्ट होने पर भी अर्थ ज्ञान हो जाएगा, दृष्ट फल है। अपेक्षितत्व आच, इसलिए अर्थ ज्ञान भी अपेक्षित होने से अर्थ ज्ञान प्राप्त करे। तादर्थमपि इति उभयार्थता, उभयार्थ हो गया अध्ययन, अध्ययन विधि प्रत्यवानिवृत्ति के लिए अर्थ ज्ञान के लिए दोनों हो जाएगा। पशु पुरोडास आदिवत इत्याहु, पशु पुरोडास पशु यज्ञ में पुरोडास होता है, देवताओं के लिए उनका स्मरण करते हैं, पशु प्रोडासन पर उसके बाद जिन देवता के लिए उनका स्मरण होता है पशु प्रोडास के समय, और पुरोडास रूप द्रव्य त्याग अदृष्ट भी होता है, स्मरण रूप दृष्ट है और द्रव्य त्याग देवता द्रव्य त्याग रूप दृष्ट। पशु पुरोडास जैसे दृष्ट अदृष्ट दोनों के लिए हुआ, इसी प्रकार वेदाध्ययन दृष्ट अर्थ ज्ञान के लिए और अदृष्ट प्रत्यवानिवृत्ति के लिए दोनों के लिए हो जाएगा। अत्र च अध्ययन विधेयर नित्यत्व सति उभय विचाराक्षेपकत्व परिणाप्य अंगीकृतम। और अध्ययन विधेयर नित्यत्व सति, अध्ययन विधि नित्य होने पर उभय विचाराक्षेपक परिणाप्य अंगीकृत, दोनों उभय विचार का आक्षेपक वेदांत ब्रह्म विचार और कर्म विचार तदयुतम ठीक नहीं। जिज्ञासा सूत्र से मनन विधि मूलत्वादिन, इधर तो जिज्ञासा सूत्र को अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र को मनन विधि मूलक मानते हैं, फिर अध्ययन विधि दोनों का आक्षेप कैसे होगा? तस्य तद अंगीकार अनर्थवाद तस्य न्यायमृतकार से जिज्ञासा सूत्र मनन विधि मूलक कहते हैं, मंतव्य विधि मूल से जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे जब मानेंगे तो अध्ययन विधि कर्मकांड विचार का आक्षेप को और ब्रह्मकांड ज्ञान कांड विचार का आपके दोनों नहीं कह सकते। हमारे मत में क्या है, दो प्रस्थान दो मार्ग है, विवरण प्रस्थान अलग तीन है, भारतीय प्रस्थान अलग है और वाचस्पति प्रस्थान अलग है, भ्रामती प्रस्थान। तो भ्रामती प्रस्थान में ही अर्थ ज्ञान पर्यंत मानने से अध्ययन विधि मूल है, कर्म विचार और ब्रह्म विचार दोनों के लिए ये तो ठीक है। और तुम मनन विधि मूलक मानते हुए अध्ययन विधि दोनों का आक्षेप कहते हो, कैसे कहोगे? अध्ययन विधि नित्यत्व सति उभय विचार आक्षेपकत्व, दोनों धर्म और ब्रह्म विचार का आक्षेपक हो जाएगा अध्ययन विधि जो मानते हो ठीक नहीं है। जब मनन विधि मूलक मानते हो तो ऐसा नहीं मान सकते हो। अयुतत्व शंका निवर्तक मनन रूप विचार से आप अध्ययन विधि आक्षिप्त है ना, तो मनन भी अध्ययन विधि आक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि अयुतत्व शंका ये प्रपंच की उत्पत्ति ब्रह्म से ये तो अयुत है। अयुतत्व शंका निवर्तक मनन रूप जो विचार है अध्ययन विधि के द्वारा आक्षिप्त हो जाएगा, क्योंकि अध्ययन विधि से यदि अर्थ ज्ञान आक्षेप होता है मनन भी आक्षिप्त हो जाएगा। तत्र विधि व्यर्थ्या तो फिर मनन में विधि व्यर्थ हो जाएगा, मनन यदि आक्षेप से सिद्ध हो गया तो विधि व्यर्थ अध्ययन विधि से सिद्ध हो जाएगा। सूत्र से तन्मूलत्व सिद्ध सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र तन्मूलक मनन विधि मूलक नहीं होगा, ये तो अद्वैत सिद्ध वाचस्पत्युक्त साध्याय विधि विचार आक्षेपकत्व से उपपत्ति। साध्याय अद्वैत भी अध्ययन विधि कर्म विचार और धर्म विचार और ब्रह्म विचार दोनों के आक्षेपक। ज्ञान रूप से श्रवणादि विधेयत विचार, ज्ञान रूप श्रवण होने पर भी वो विधेय हो सकता है इसे पूर्व पक्ष ने कहा, इसका विचार। यत् शब्दज ज्ञान स्वरूपमेव श्रवणम विधेयमिति, शब्दजन जो ज्ञान, शब्दज ज्ञान शब्द से उत्पन्न होता है ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूपमेव श्रवणम विधेयम, ज्ञान स्वरूप श्रवण, श्रवण ज्ञान शब्दजन्य ज्ञान जो श्रवण वो विधेयम विधि श्रवण विधि, ये न्यायमृतकार ने कहा है। श्रवणम शब्दजम ज्ञानम उपपत्ति अनुचिंतनम मतिर निरंतरा चिंता निधिध्यासन उचित, ऐसा कह करके ये कहते श्रवण तो शब्दजन्य ज्ञान वो विधेय होता है तन्न। आपात दर्शन से तद बिना जाय मनत्वाद, विधेय के बिना श्रवण करेंगे तो सामान्य ज्ञान होगा या नहीं? होता है, जैसे काव्य अध्ययन करने पर अर्थ ज्ञान होता है उसमें कोई विधि नहीं, इसी प्रकार वेदांत श्रवण से आपात दर्शन ज्ञान तो विधि के बिना हो जाएगा। न तद भिन्न प्रतिवाक्यम अस्य वाक्य से अयम अर्थ इति सिद्धार्थ उक्त रूप गुरुपदेश न, गुरुपदेश छूट गया, सिद्धार्थ उक्त रूप गुरुपदेशन, गुरुपदेशन अनेक शाखास्थ वाक्यार्थ ज्ञानम तद्भिन्ने तद्भिन्ने आपाद दर्शन से भिन्न ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से प्रतिवाक्यम अस्य वाक्य से अयम अर्थ, अलग अलग उपनिषद वाक्य है इसी वाक्य का ये अर्थ है। यदि सिद्धार्थ उत्तरूप गुरुपदेशन, गुरु के उपदेश गुरु उपदेशन अनेक शाखास्थ वाक्यार्थ ज्ञान, अलग अलग शाखा के वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। ये विधेयन विधान करना है। अनेक शाखास्त वाक्यार्थ ज्ञानम विधेयम तद्भिन्न हो गया, तद्भिन्न आपात दर्शन से भिन्न, सामान्य जो ज्ञान होता है उसे भिन्न ब्रह्म ज्ञान में ये सब चाहिए, ये विधान करना है। प्रतिवाक्य अनेक अर्थ ज्ञान विधेय होगा। वेदांत रूप वाक्यार्थ विचार सामान्यतः साधनत्व प्राप्तत्वात् ये सिद्धांतिका सिद्धांतिक है। वेदांत रूप वाक्यार्थ विचार से वेदांत रूप जो वाक्य के अर्थ विचार तात्पर्य अवधारण रूप जो श्रवण है विचार सामान्यतः साधनत्व प्राप्तत्वात् सामान्यतः साधन से सिद्ध है। किसका तात्पर्य निर्णय रूप न च यथा घटादो इतर भेदे सिद्धेपि पृथ्वी इतर भेद विद्यति तत्र न सिद्ध साधन। घटादि इतर भेद सिद्ध है किंतु घटादि में इतर भेद सिद्ध होने पर भी पृथ्वी तो अवच्छिन्न इतर भिन्न वो सिद्ध नहीं है। ये घट दिखा दिया ये पृथ्वी आदि पृथ्वी तर जलादि से भिन्न है, जलादि से जलादि अष्टद्रव्य गुणकर्मादि से भिन्न सिद्ध हो गया एक पृथ्वी घट। घट इतर भिन्न सिद्ध होने पर भी जितने पृथ्वी पृथ्वी तो अवच्छिन्नम सब इतर भिन्न वो सिद्ध नहीं है। तो क्या हुआ एक देश में एक पर्वत में बन्ह निश्चय होने पर भी सर्वे पर्वता बन्हिमंत नवाइति संशय होता है, इसे सब पर्वतें बन्ही का ज्ञान अनुमिति होती है। इसी प्रकार जो पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात ये अनुमान करते उदयनाचार्य कहते वहाँ अन्य व्याप्ति भी हो जाएगी। घटवत घट में इतर भेद है, घट में इतर भेद है गंध है, घट में जिस प्रकार गंध है और इतर भेद है इस प्रकार सर्वत्र पृथ्वी तो अवच्छिन्न में गंध होने के कारण इतर भेद सिद्ध करेंगे। अन्य दृष्टांत देते घट को, घट में गंध है और इतर भेद निश्चित हो गया किंतु जहाँ जहाँ गंध है सर्वत्र इतर भेद है वह निश्चित नहीं है। तो एक देश में घट में इतर भेद निश्चित होने पर भी अन्यत्र इतर भेद निश्चित नहीं होने से सिद्ध साधन रूप दोष नहीं होता है। घटादो इतर भेद सिद्ध होने पर भी पृथ्वी इतर भी विद्यते, पृथ्वी इतर भेद विद्यते पृथ्वी हो गया पक्ष, पृथ्वी तो अवच्छिन्न में इतर भेद सिद्ध नहीं है इसे सिद्ध साधन नहीं है। यथाच स्थान प्रकरणाधिकरण उक्तरीत्या राजस्व अंतर्गत इष्टि पशु सोमेशु प्रातिष्ठिक रूपेण चोदकतः इति कर्तव्यता प्राप्तावपि राजस्व रूपे तद प्राप्ति। स्थान प्रकरण अधिकरण, स्थान प्रकरण अधिकरण आया सुत्तिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानम समवाय पार दुर्बल्यम स्थान और प्रकरण अधिकरण विचार आया। प्रकरण स्थान की अपेक्षा प्रबल है। राजस्व याग ए राजस्व में इष्टि पशु सोम तीनों प्रकार याग बहुत याग होते हैं। तो तीनों याग में प्रकृति है इष्टि का, इष्टि की प्रकृति है दर्श पुनवास, जितने इष्टि है दुग्ध दधि घृत के द्वारा याग करते सब की प्रकृति है दर्श पुनवास। और जितने पशु याग है अग्निस्वय पशु वाले अग्निस्वय पशु है, और जितने स्वयं याग उनकी प्रकृति है ज्योतिषम। तो इष्टि पशु स्वयं रूप अनेक याग समूह होता है राजस्व याग। तत्त याग में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इसे ही अतिदेश वाक्य से अलग अलग स्व प्राप्त है। क्या प्राप्त है अंग स्व प्राप्त है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। उसमें एक अभिसचन नाम का स्वम याग आया सोम सह, उसी के सन्निधि में अक्षेर दिव्यति राजनम जिनाति ऐसे वाक्य आया। जुआ खेलना है और कुछ सुनसेपम शौनसेपम आख्यापय थी, कुछ आख्यान का कथन करना है ऐसे कुछ वाक्य आया। तो ये जो उपाख्यान कहने के लिए आया जिस कर्म के सन्निधि में पढ़ा गया स्थान प्रमाण से उसे अभिषेचन्या का अंग होगा, या राजस्व के प्रकरण से होने से राजस्व का अंग होगा। तो उसमें आया राजस्व है इष्टि पशु सोमात्मक तीन प्रकार सब प्रकार याग है। सब प्रकार याग होने के कारण उसमें याग करने पर कथम भाव की आकांक्षा होती है। प्रकरण प्रमाण क्या है उभयाकांक्षा प्रकरणम, मुख्य याग में इति कर्तव्यता कथम कुर्याद की आकांक्षा है, प्रयाजन याज्य से हुआ है किम भावेत साध्याकांक्षा प्रयाज अनुयाज में साध्याकांक्षा है, दर्शपुनवास है, कथम आवाकांक्षा है, इति कर्तव्यता आकांक्षा है, उभय आकांक्षा प्रकरण प्रमाण से दर्शपुनवास का अंग होता है प्रयाज अनुयाज। इसी प्रकार राजस्व याग में कथम भाव की आकांक्षा है, कथम कुरिया कथम भाव की आकांक्षा, यद्यपि इष्टि पशु सोमात्मक तीन प्रकार याग है, तीन प्रकार याग होने से सर्वत्र प्रकृति याग के समान विकृति याग का अनुष्ठान होता है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। इसी से ही राजस्व याग में जो कथम भाव आकांक्षा की निवृत्ति होनी चाहिए, निवृत्ति हो जाए तो क्या होगा, उभय आकांक्षा रूप प्रकरण प्रमाण राजस्व के अभिषेचनीय नामक स्वयं याग के सन्निधि में जो अक्षर दिव्यति राजनम जिनाति सौनसेपम आख्यापयति इत्यादि जो कहा गया, किसके सन्निधि में पढ़ा गया, अभिषेचनीय सोमया के सन्निधि में, तो सोमया के सन्निधि में पढ़ा गया, इसलिए ये अभिषेचनीय नामक सोमया का अंग होंगे अथवा राजस्व नामक प्रधान या का अंग होंगे, ये विचार आया। सोमयाग का अभिषेचनीय का अंग होगा तो किस प्रमाण से होगा, स्थान पर सन्निधि प्रमाण से, और राजस्व का अंग होगा तो किस प्रमाण से, उभयाकांक्षा प्रकरण से। अभी प्रकरण प्रमाण से राजस्व का अंग होगा या स्थान प्रमाण से अभिषेचनीय का अंग होगा, क्या है अंग होगा, अक्षर दिव्यति जो पासा खेलता है, राजनम जिनाति इसको जीतता है, और सौन सेपम आख्यापेति को आख्याप कथा न कहे उसको कथन करता है, ये सब जो पढ़े गए अभिषेचने नाम को सोम या के सन्निधि में, तो स्थान प्रमाण से अभिषेचने का अंग होगा होंगे अथवा प्रकरण प्रमाण से राजस्व का अंग होंगे। तो वहाँ यह प्रकरण प्रमाण से राजस्व का अंग होंगे यदि उभय आकांक्षा हो, उभय आकांक्षा में इनके तो कक्षिम भाव की आकांक्षा है अक्षर दिव्यति इत्यादि, किंतु राजस्व में कथम भाव आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इसी अतिदेश वाक्य से। यदि उपयाकांक्षा प्रकरण उभयाकांक्षा रूप प्रकरण है ही नहीं तो राजस्व का अंग नहीं हो करके होना चाहिए अभिषेचने का अंग, किंतु वहाँ क्या सिद्ध किया गया, चोदक अतिदेश से प्राप्त होने पर भी सामान्य रूप से प्राप्त तो हो गया, राजस्व रूप में जितने सब की प्राप्ति नहीं होने से उभयाकांक्षा है, ये राजनम जिनाति इत्यादि जितने पासा खेलना ये राजस्व का अंग होता है। देखो मूल में यथा स्थान प्रकरण अधिकरण उत्तर रीति से राजस्व के अंतर्गत राजस्व में इष्टि पशु सोम तीन प्रकार है, सब इष्टि में दर्शपुनवास के अनुसार प्राप्त है, पशु याग में अग्निशमय कर्म, सोमयाग में ज्योतिषम के समान सब प्राप्त होने पर भी प्रात्विक रूपण चौदकतः इति कर्तव्यता प्राप्तावपि, अलग अलग राजस्व में इष्टि में पशु में सोमयाग में प्रकृतिबद्ध विकृति कर्तव्य करके प्रात्यक्षिक रूप में विशेष अलग अलग रूप से अचोदकत प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य कर्तव्या इसी इति कर्तव्यता की तो प्राप्ति होगी, किंतु राजस्व रूपे तद अप्राप्ति, राजस्व पूरा प्रधान या क्या है राजस्व, राजस्व करने के लिए कथम भाव की आकांक्षा है तद अप्राप्ति, राजस्व के अंतर्गत इष्टि पशु सोम तीन याग में संगों की प्राप्ति हो गई, किंतु मुख्य जो राजस्व याग है उसमें संपूर्ण अंग की प्राप्ति नहीं हुई, उसके अंतर्गत इष्टि पशु सोम की प्राप्ति होने पर भी राजस्व रूप प्रधान इति कर्तव्यता से प्राप्ति नहीं। इसी प्रकार तथा वेदांत विचार तो उपहित ब्रह्म ज्ञान हेतुताया अप्राप्ति अपूर्व विधि, वेदांत विचार विचार तो उपहित ब्रह्म ज्ञान हेतुता वेदांत विचार में अप्राप्त है, सामान्य रूप से तो विचार प्राप्त है, सामान्य रूप से विचार अर्थ ज्ञान के लिए कारण प्राप्त है, किंतु विचारत्वपहिते विचारत्व जो गुरुमुख से अध्ययन वाक्यार्थ ज्ञान से प्राप्त होगा तो ब्रह्म ज्ञान हेतुत्वा इसमें अप्राप्त होने से अपूर्व विधि होगा ब्रह्म ज्ञान हेतुता विचार में वेदांत विचार इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है। सामान्यतः प्राप्त साधन साध्य भाव अनादित्य विशेष उपाधिना अप्राप्त साधन तो प्राप्त ही अपूर्व विधि तो अंगीकार है, ज्योतिषमादि वाक्य विचारे भी तेन रूपेण तद वाक्यार्थ ज्ञान प्रति अप्राप्त साधनता सिद्ध है अपूर्व विधि अंतर कल्पनापते। सामान्य से प्राप्त साधन साध्य भाव मनादित्य, सामान्य रूप से साध्य साधन भाव प्राप्त होता है, जैसे विचार अर्थ ज्ञान का हेतु प्राप्त है। सामान्य विचार अर्थ ज्ञान का हेतु प्राप्त होने पर भी उसका अनादर करके विशेष उपाधिना विशेष रूप से कैसे विषय वेदांत विचारत्व उपहित ब्रह्म, वेदांत केवल विचार में तो प्राप्त है, अर्थ ज्ञान हेतुत्व विचार में प्राप्त है, किंतु वेदांत विचारत्व उपहित विचार में ब्रह्म ज्ञान हेतुता प्राप्त नहीं। सामान्य से प्राप्त होने पर भी वेदांत विचारत्व उपहित विचार में, वेदांत विचारत्व विशिष्ट विचार में अर्थ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हेतुता प्राप्त नहीं होने से विशेष उपाधि को लेकर के विशेष विचार उपाधि हो गया वेदांत विचारत्व। अप्राप्त साधनत्व प्राप्ति के लिए यदि अपूर्व विधि मानोगे, अप्राप्त साधनों से विधि अत्यंत प्राप्त अपूर्व विधि मानेंगे, सामान्यतः प्राप्त होने पर भी एक विशेष उसके अंतर्गत एक विशेष के लिए प्राप्त नहीं होने से यदि अपूर्व विधि मानोगे तो ज्योतिषम वाक्य विचार के लिए भी सामान्यतः अर्थ विचार के लिए विचार अर्थ ज्ञान का हेतु सिद्ध है, किंतु ज्योतिषम वाक्यार्थ विचार ज्योतिषम अर्थ ज्ञान का हेतु है वो सिद्ध है क्या? सामान्य विचार वाक्यार्थ विचार वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है, ज्योतिषम कर्म वाक्य विचार ज्योतिषम याग वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति हेतु है ये परिचित है। सामान्यतः जैसे घटत्वावचन प्रति कपालत्वावचन कारण, किंतु नील घट के लिए नील कपाल, तद घट के लिए तत् कपाल ऐसा सिद्ध नहीं। सामान्यतः घटत्व आवश्यन प्रति कपालत्व आवश्यन कारण, इसी प्रकार वाक्यार्थ ज्ञान तो आवश्यन प्रति वाक्यार्थ विचार कारण ये तो सिद्ध हो गया, किंतु ज्योतिषम वाक्यार्थ विचार ज्योतिषम वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति कारण है ये प्राप्त नहीं। तो अप्राप्त साधनता सिद्ध करने के लिए फिर ज्योतिषम वाक्यार्थ विचार के लिए एक अपूर्व विधि अंतर कल्पना करनी पड़ी। तुम कहो तो वाक्यार्थ विचार अर्थ ज्ञान का हेतु सिद्ध होने पर भी वेदांत विचार तो उपहित विचार में ब्रह्म ज्ञान हेतुता सिद्ध नहीं, इसलिए अपूर्व विधि मानो, ब्रह्म ज्ञान हेतु वेदांत विचार में अपूर्व विधि मानो। तो कहते सामान्यतः तो यदि कार्यकारण भाव साध्य साधन भाव प्राप्त है उसको छोड़ करके विशेष रूप से अर्थ विधि अपूर्व विधि मानोगे तो ज्योतिषम वाक्य विचार भी ज्योतिषम वाक्यार्थ ज्ञान के लिए सामान्यतः विचार में वाक्यार्थ ज्ञान हेतु तो प्राप्त होने पर भी विशेष रूप से अप्राप्त है, अप्राप्त साधारणता सिद्धि के लिए वहाँ ज्योतिषम वाक्यार्थ विचार में भी अपूर्व विधि कल्पना की आपत्ति है, इसलिए यहाँ विचार में अर्थ ज्ञान हेतुता प्राप्त है, वेदांत रूप वाक्यार्थ विचार सामान्य से प्राप्त है। इसलिए जो पूर्व पिछले क्या कहता है, आपात दर्शन शब्द जन्य ज्ञान रूप विधेय होगा वो प्राप्त नहीं, क्योंकि आपात दर्शन हो जाता है विधेय के बिना हो जाता है। अब प्रतिवाक्य जो ये चल रहा था प्रत्येक वाक्य का इसका ये अर्थ इसका ये अर्थ ये प्राप्त नहीं है, इसलिए उसके लिए अलग विचार करना चाहिए। तो कहते नहीं, अर्थ ज्ञान तो वेदांत रूप वाक्यार्थ विचार सामान्यतः साधन प्राप्त है, और सामान्यतः प्राप्त होने पर भी जैसे सामान्यतः घट में इतर भेद सिद्ध होने पर भी पृथ्वी तो आवश्यक है इतर भेद सिद्ध नहीं है, और जैसे राजस्व के अंतर्गत बताया कुछ स्थान में सामान्यतः चोदक से प्राप्त होने पर भी राजस्वतन प्राप्ति नहीं है, ठीक इसी प्रकार विचार अर्थ ज्ञान का हेतु सामान्यतः सिद्ध होने पर भी वेदांत विचारत्व उपहित विचार में ब्रह्म ज्ञान हेतुता सिद्ध नहीं होने से उसके लिए विधि चाहिए, ऐसा मानेंगे तो सिद्धांति उत्तर दे दिया। ऐसा मानोगे तो ज्योतिषम वाक्यार्थ विचार में भी एक अपूर्व विधि माननी पड़ेगी, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति वाक्य विचार कारण ये तो सामान्यतः सिद्ध हुआ, किंतु ज्योतिषम वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति ज्योतिषम वाक्यार्थ विचार कारण ये सिद्ध नहीं, तो फिर अपूर्व विधि माननी चाहिए। ओम शन्नो मित्र।